Pablo Bajuavo. Karibu mpenzi msikilizaji kuifuata taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili tukiwa tarehe 13 Juni 2019. Kwanza mtasari wake. Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza anasisitiza kuwa Burundi haitakubali tena aina yoyote ya msaada ambayo inaweza kudhoofisha uhuru wa taifa. Aliyatamka hayo wakati alipofungua onesho la bidhaa zinazotengenezwa na viwanda vya hapa nchini. Chama kipya cha kisiasa Front Populaire National Mboneza chenye lengo la mwamko mpya wa kisiasa kimesajiliwa na Wizara ya Mambo ya Ndani kikiweka mbele masuala ya kupambana na ukosefu wa ajira na maendeleo ya sekta ya kiuchumi kama vile sekta ya nishati. Na huko genini tutamulika habari kuhusiana na taifa la Uturuki inayopanga kununua mfumo wa kujilinda dhidi ya makombora kutoka Urusi licha ya pingamizi za Marekani. Haya na mengine ni katika taarifa hii inayosimamiwa upande wa mitambo na bwana Epitase Ndayishimiye. Karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Taarifa kamili upande wa usalama. Mwalimu wa shule upili Lise Bururi mkoani Bururi aliwawa kwa kukatwa kichwa usiku wa kuamkia Alhamisi ya leo. Waliyemuua Alexine Yongabo karibu na nyumbani kwake eneo la Kabuye hawakujulikana na polisi mkoani humo. Wanaeleza kuwa uchunguzi umeanza ili wahalifu hao waweze kutambuliwa na kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Upande wa elimu, wanafunzi watano ambao walikuwa wanafanyia mtihani wa kitaifa kwenye shule la Bulinga tarafani Gihanga mkoani Bubanza wamekatazwa kuendelea kufanya mtihani wakituhumiwa wizi wa mtihani wa jana. Taarifa kutoka eneo la Bulinga zinabaini kuwa wanafunzi hao walikamatwa wakipeana majibu, wengine wakikopi majibu ya mtihani ambao ulikuwa ukifanywa na ndugu zao. Viongozi wa shule wanaeleza kuwa hayo ni makosa ambayo yanaadhibiwa. Zaidi ya watu 100 ambao walikuwa wafanyakazi wa ofisi ya taifa ya mawasiliano na TER wote kutoka mkoa wa Bujumbura wanaomba kulipwa mafao ambayo wangepaswa kupewa tangu mwaka 2000 wakati wa kumaliza mikataba yao. Wanasema hayo leo Alhamisi wakati walikuwa mbele ya ofisi ya msuluhishi wa Burundi Edouard Nduwimana. Ilikuwa ni mara yao ya tatu kama wanavyoeleza kufika kuuliza jibu kwa malalamiko yao. Rais wa Jamhuri amefungua leo Alhamisi onesho la bidhaa zinazotengenezwa na viwanda vya hapa nchini. Katika hotuba yake, Rais wa Jamhuri aliomba waziri wa viwanda kuwasilisha katika baraza la mawaziri sera ya viwanda ambayo inazingatia mpango wa maendeleo ya kitaifa. Pierre Nkurunziza aliongeza kuwa Burundi haitakubali tena aina yoyote ya misaada ambayo inaweza kudhoofisha uhuru wa taifa. Tumsikilize akitafsiriwa na DDN Onzima. Inchi ya Burundi haitakubali kamwe kwa njia hii ama nyingine msaada ambao unaweza kusababisha dosari dhidi ya heshima yetu, uhuru wetu na kuharibu mila na utamaduni vya Burundi. Kuhusu sera ya sekta ya viwanda, nia yetu ni ya kuunda muungano wa viwanda ambao unakusudia kutoa kazi hususan kwa vijana na kutumia ujuzi tulionao katika sekta ya viwanda. Tunachukua fursa hii ili kupendekeza wizara inayosimamia viwanda wasilisha haraka iwezekanavyo katika baraza ya mawaziri sera ya taifa inayohusu sekta ya viwanda kwa kuzingatia mpango wa taifa wa maendeleo wa mwaka 2018 hadi 2027, bila shaka bila kusahau mitizamo ya kikanda kuhusu sekta hii. Tunahitaji kiwanda ambacho kinaheshimu taratibu wa mazingira kitaifa na kimataifa na kinachoongeza thamani fulani katika utoaji wa kazi na katika uchumi. Kwa hilo, tutafanya iwezekanavyo ili kuhakikisha mipangilio hii ya kiujumla inazingatiwa. Isanganiro. Tunaendelea na taarifa yetu upande wa ufugaji. Kampeni ya chanjo ya kwa mbuzi na kondoo ilianza jana Jumatano katika tarafa 5 kati ya 9 zinazounda mkoa wa Ngozi. Ugonjwa wa mifugo hao ulisababisha vifo vya mamia ya wanyama hao mwezi uliopita katika tarafa ya Tangara, na hali hiyo ikiwafanya viongozi kuchukua hatua ya kusimamisha kwa muda biashara ya wanyama hao, matumizi ya nyama zao, jambo lililosababisha kushuka kwa kiwango cha mapato ya kifedha kwa tarafa ya Gashikanwa lenye soko la mifugo. Mwakilishi wa ofisi ya ulinzi na utunzaji wa mazingira OBPE tarafani Rugazi mkoani Bubanza anaomba raia wanaopakana na shamba la Kibira kutoendelea kuharibu miti aina ya pinus iliyopandwa kuna miaka 40 kando na shamba hilo. Kabila kuangalia kupande vya shina wanaoharibu miti hiyo wanakuja kutafuta vipande vya miti hiyo inayowawezesha kukonga moto. Batazaro ni Chimbikije anaomba viongozi kufuatilia swala hilo kwa karibu. Wanawake na wasichana 3,500,000 wa Burundi hawatumii napkins ya usafi wakati wa kipindi cha hedhi. Alibaini hayo Mia Nicole Uwimana, mkurugenzi wa kiwanda cha kutengeneza vitambaa vya usafi kwa wanawake. Anaeleza kuwa hali hiyo inatokana na umaskini, na njia moja ya kutatua tatizo hilo kampuni hiyo inatengeneza napkins wanazozitumia wanawake na wasichana kipindi cha hedhi. Rais wa DRC ni upande wa habari za ugenini. Rais wa DRC Felix Tshisekedi atafanya ziara yake ya kwanza Tanzania majira ya jioni. Na Uturuki inapanga kununua mfumo wa kujilinda dhidi ya makombora kutoka Urusi licha ya pingamizi ya Marekani na nchi ya Uingereza. Wabunge wa ukataa mpango wa chama cha Leba kuhusu kujitoa EU. Mengi zaidi na Baren Havyarimana. Rais mpya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi Alhamisi ya wiki hii kwa mara ya kwanza tangu achaguliwe kwake atafanya ziara siku mbili nchini Tanzania, ambapo atakutana kwa mazungumzo na mwenyeji wake Rais wa Tanzania John Magufuli. Kwa mujibu wa RFI, ziara yake ni sehemu ya kujitambulisha kwa Rais Magufuli, lakini pia kuendeleza ushirikiano wa kiuchumi, kibiashara na kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili jirani. Kiongozi wa jiji la Hong Kong Carrie Lam amewakosoa waandaaji wa maandamano kupinga sheria tata ambayo ingeruhusu badilishanaji wa halifu na China, akiyaita maandamano hayo vurugu za kupanga. Watu 72 ambao wana umri wa kati ya miaka 15 hadi 66 walijeruhiwa katika vurugu hizo, wakiwemo wanaume 2 ambao hali zao ni mbaya. Wabunge nchini Uingereza wamekataa pendekezo la chama cha Leba kilichotaka wabunge wawe na uamuzi wa mwisho wa hatua ambayo ingepelekea nchi hiyo kujitoa bila makubaliano na Umoja wa Ulaya. RFI inabaini kuwa matokeo ya kura hii yalipokelewa kwa shangwe na wabunge wa chama tawala cha Conservative kinachoongozwa na Waziri Mkuu Theresa May. Wabunge 10 wa chama cha Conservative ambao wamekuwa wakipinga mipango ya May waliunga mkono pendekezo la chama cha Leba. Rais wa Uturuki Erdogan amesema kuwa ana matumaini kwamba mfumo wa kujilinda dhidi ya makombora ya Urusi ambayo Washington inauona kama tishio kwa ndege za Marekani utawasilishwa nchini humo mwezi Julai. BBC inaeleza kuwa Marekani imesema kuwa Uturuki haiwezi kuwa na mfumo huo wa S-400 pamoja na ndege za kivita za Marekani aina ya F-35. Uturuki ambayo ni mwanachama wa NATO imetia saini ya kununua ndege 100 aina ya F-35 na imewekeza vya kutosha katika mpango huo wa F-35. Asante sana bwana Bare na Abdulimana, tutamatishe habari, taarifa ya habari na tukiugeukia upande wa kisiasa, kupambana na ukosefu wa ajira na maendeleo ya sekta ya kiuchumi kama vile sekta ya nishati ni masuala yanayopewa kipaumbele na chama cha kisiasa kilichosajiliwa hivi karibuni Front Populaire National Imboneza. Hayo yametangazwa Alhamisi ya leo na katibu mkuu na msemaji wa chama hicho cha 35 wakati wa kupokea barua ya kusajiliwa. Habiambere Arkadi anasema kuwa chama chake ni cha upinzani ambacho wanachama wake ni vijana wenye lengo la mwamko mpya wa kisiasa. Hapa ndipo tunatamatisha habari, taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Nikukumbushe kwamba Rais wa Jamhuri Pierre Nkurunziza anasisitiza kuwa Burundi haitakubali tena aina yoyote ya msaada ambayo inaweza kudhoofisha uhuru wa taifa. Chama kipya cha kisiasa Front Populaire National Imboneza chenye lengo la mwamko mpya wa kisiasa kimesajiliwa na Wizara ya Mambo ya Ndani kikiweka mbele masuala ya kupambana ukosefu wa ajira na maendeleo ya sekta ya kiuchumi kama vile sekta ya nishati. Na huko ugenini tumemulika habari kuhusiana na taarifa ya Uturuki inayopanga kununua mfumo wa kujilinda dhidi ya makombora kutoka Urusi licha ya pingamizi za Marekani. Hadi hapa mpenzi msikilizaji, taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili haina la ziada. Shukrani kuweza kutegea sikio, na mshukuru pia bwana Epitas Heshimie ndo fundi mitambo wangu. Langu jina ni Ernest Pablo Bajuabo, panapo majaliwa ya Mola.